دنا فرمان انسان دعا ناکار کوئی ذکر کوي. یو خوی دا ذکر کو پا آیات شپگم کی ان الانسان لربه لکنود چی آغا خوی او خصلت دنا شکر ای دے. او دویم ذکر کو پا آیات اتم کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وی بیشک آدا انسان بطار دا محبت دا مال لیر بخیل و سخت ہے. اس پدی صورت مبارکہ کے ملا ذکر دا قیامت کئی او دا قیامت دراتلو سرا دا خلق و تقسیم کئی چی خلق بدو ڈلیشی یو بہاغ ڈلوی چی کامیاب بیو تلی دنے کئی دا غی بدرنیشی او دوے مہاغ ڈلوی چی آب اور او جہنم والی یو تلی دنے کئی دا غی بسپکیشی. فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ دا قیامت کنمنو کی اونم دے القارعہ اصل کی قرع ستوئی دا ماخوز دے قارعہ دا قرعنا تفسیر رحمانی کی وئی وہو الضرب بشدت بحیث یحصل منه صوت شدید قرع اصل کی ویلے کی گی وحل پسختی سرا چداغی نا یوسخ آواز را پورتشی یعنی قرع اختل مانا و الضرب بشدت وحل پسختی سرا چداغی نا یعنی یوسوت شدید لوی آواز را پورتشی دلتم دا قیامت کو نمونو کی اونم دے القارعہ اللہ وی القارعہ آغا تنگون کی ورز چی پخپل حیبت او یر سر خلق بسو کی خلق دو تنگئی پخپل حیبت سر خلق دو تنگئی. امام قرطبین ذکر کرو دے تا قارعہ ذکوئی یعنی تقرع الخلائق بی احوالها و افضائها او با تنگوی خلق آغا خپلو حیبتنو یرو سرا القارعہ آغا تنگون کی ورز مل قارعہ سشید آغا تنگون کی ورز چی پخپل حیبت و مصیبت سر بخلق اتنگئی وما ادراکا او سشی پوحکو تالر اے مخاطبا مل قارعہ چی صد آغا تنگون کی ورز چدرے رہے بد و جنا خلق بوٹن گئی یوم پکم و رضبانی یکون الناس چشی بخلق کل فراش المبثوث پشان دا پتنگانو خرو ورو کرسو فراش دا پتنگانو توئی فراش دا پتنگانو توئی آو دا جمع و واحد رازی فراشا او مبسوس پا مانا دا خورو ورو یوم پا کم ورزبانی یکون الناس چشی بخلق کل فراش المبسوس پشان با پتنگانو خورو ورو کرشو لکمک کتاسو لتیرشی کانهم جراد منتشر اللہ ویتبوی چرا خلق ملخان دی خوارو ورو کرشی. اصل کی قرآن پاک کی دو حالتوں نے ذکر کری یو حال دے ابتدا دش پیلئی دے او یو دے انتہا دش پیلئی دے. ابتدا دش پیلئی سر خلق بدا سے گڑ ورشی لکا پتنگام سوک یو پل منڈوئی سوک بل پل منڈوئی او بیا برو رو دی نیغ دداعی طرف تروان شی نیغ بدداعی طرف تروان شی سکو گوال بنی. او بعد علماء دا فرقم کڑے چی قرآن پاک کی دو تعبیرو ندی یو تعبیر دادے چی پشان دا پتنگانو خرو ورو بشی ویداد لنبیش پیلی سر ری او دا دویمش پیلی سر نیغ بد داعی طرف تروانی لکہ اگر اتاو سورہ توحا کی در تکیرو شپاڑسن پارکی سورہ توحا رازی داغه په اخر کې د دې ذکر تیر شو آیات ګورئ یو سل اتم شپارسمه پارا دا سوره طه دا فرمایي یوم یتبعون الداعی لا عوج له یوم ایدن پدغور ازبانی یتبعون الداعی روان بشیدا خلق ببلن کی پسی چاگا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لا عوج له نبوی سکو گوالے ددی بلن کی دپارا وخشعت الاسوات وچپ بشی کلار بشی آزنا للرحمن برحمن روان دی فلا تسمع الا همسا نناو بریت الا همسا همس ویلے کی گی مگر کشار د قدم نو نور بسوک دے حیبت خبری نشکولے نو دیلے تے اگر انتہا ذکر کئی چی یوم ایدی یتبعون الداعی لا عوج له او دلتا داغی ابتدا ذکر کئی یوم یکون الناس تکمر چشی بخلق کل فراش المبثوث بشان دا پتنگانو خرو ورو کلوشو دا حیبت دو جنیو قابل خوامر نگوئی او سطرف دینی ہر سڑے بحیرانوی داغی نرستو ببیا دا داعی طرف تا نیغ روان شی نیغ با دا داغی طرف تا روان شی او دا اللہ حبیب دا دی نافرمان امت مثالم دا سے پیش کرو صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا وی اے زما امت زما مثال استاسو مثال اللہ سنے لکے اسڑے اور بل کی فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا ندا حیوانات او دا پتنگان راضی پور کزان سوزئی وہو یذبہن عنہا او دا غور بل ان کے دین شوی چه مراز ایزان مسوزوئی بیانا اللہ حبیب وی زما استاسو دا سی مثال لے وانا آخذو بحجودکم عن النار زتاسو دیم لاغانو نرانی سمکلک چه اے زما امت اور طرف لبنزئی وتاسو زما دا مبارک لاسو نزان خلاسوئی او زان دا بدو اعمالو دا وجن جہنم دا غرزوئی